Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det er Ting Tings, great DJ i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg synes det er alt for mange sanger som heter noe med DJ. Kill the DJ, ja. Rape the DJ, men jeg tilgir Rim Ting Tings alt Job det. DJ. Nei, det er det ingen. Det fy steiner, ikke snakke sånn da. Jeg tror det er en sang. Nei. Men jeg bare si, Ting Tings kan kalle sangene sine hva de vil. Fordi at jeg synes den sangen her er så kul. Oi. Has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Ja, Tore, du håper å glemme at vi skulle befinne oss på The Mouse and the Donkey i dag. Ja, jeg pleier jo vanligvis å drikke litt senere på torsdagene, men det er jo et unntak. Er god stemning her nede på puben? Nei. Er det ikke lov å si noe om på puben? Nei, ikke, selv ikke på puben. Hva nyter du av drikkevarer i dag, Kjøstheim? Melk med O'boy og litt grann tequila. Ok, blandet sammen? Ja. Oi, sant! Landlord Stoker! Landlord Tor, hva drikker du i dag? Jeg drikker eglekør og champagne. Akkurat, jeg tar en vanlig Cuba Libre. En rom og cola som heter på norsk. Ja, ja, ja. Skål, ja. Det er jo den nye fredagen i dag. Torsdag er den nye fredagen. Ta det vekk. Sa du faen? Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa torsdag er den nye fredagen, sa jeg. Fordi vi ikke har sendinger på fredag, og da er det vanskelig for oss å feire denne fantastiske dagen, så gjør vi det på torsdag i stedet. Jeg håper at dere også kan sette fantasien i sving hos dere lyttere, og dere kan late som det er fredag i dag, da. Selv om dere kanskje skal på jobb, skole, eller bare gå arbeidsledig i morgen også. Men husk på at du har krav på flere egenmeldingsdager i løpet av et år enn du kanskje trodde, ja. Så det er ingen som kommer til å stille spørsmål hvis du er borte i morgen. Det er helt sjukt mange egenmeldingsdager du kan ha nå. Jeg tror du kan ha sånn, jeg har ikke satt meg så godt inn det, men jeg tror du kan ha 8 dager på rad. Ja, du må bare melde inn jevnlig, er det ikke noe sånt nå, at det er en regel? Ja, du må melde inn hver tredje dag. Nei, men du må ha kontakt med arbeidsgiveren din, og så må du skal ringe hver dag, og så sier du sånn, nei, jeg er fortsatt litt dårlig. Nei, men jeg tror det er arbeidsgiveren også som kan ringe til deg. At det er sånn, du kan bare ligge hjemme og slappe av og vente at arbeidsgiveren ringer til deg og spør, har du det bra? Ja, ikke helt bra. Og så kan du være hjemme i 8 dager, og så kan du komme på jobb i en dag eller to, og så kan du ta 8 nye. Så 8 dager, det er jo helt utrolig. Ja, det er fantastisk. Du er jo den som har brukt mest egenmeldingsdager, i hvert fall av oss her i radioresepsjonen. Ja, det er ikke så rart. Og det er jo ikke, nei, det er ikke rart. Man får jo mer skranten helse jo eldre man blir, og det må man bare regne med. Men får du ikke sånn dårlig samvittighet når du liksom noen ganger, altså det har ikke skjedd mange ganger, men du lar meg og Tore i stikken? Ja, det er jo ikke meningen. Det er veldig dårlig samvittighet for at jeg lar dere i stikken, men også er det også utrolig kjipt å ligge der hjemme når jeg kunne vært i sammen med dere og hatt det så gøy. Ja, så jeg skal si, når jeg ligger hjemme og er dårlig, så er jeg skikkelig dårlig. Ja. Ja, jeg ser på tekstmeldingstjenesten vår i dag at det er flere som er hjemme i dag fra jobb, fordi de har fått i seg noe de ikke har spist, blant annet. Som er lov å si. Ja, det er faktisk gravide ligger sprengklare og klar til å føde. Mm. Så er det også en som har hjernerystelse i dag, så han ber om at vi skal holde det litt rolig i dag, men det kan vi ikke love. Det kan vi ikke love. Dessverre. Så får du kanskje høre på en enda mer lettbeint kanal enn P3. Jeg tror ikke det finnes det, ja. P4. Oh, ja. Okay, ja. I dag så skal vi blant annet møte, jeg vet ikke hva han heter, men hva heter sjefen for Rockon? Jeg vet ikke. Nei, det er ingen som vet. Nei. Men det er rart, for det er veldig vanlig å si navnet sitt på slutten av sendingen når man har levert en reportasje eller lignende. Ja, jeg er litt confused med hele det programmet, men i hvert fall en ny utgave av Rockon. Han sender fra Stavanger? Ja, det gjør han. Mm. Er det, hva heter det, er det Radio 1 Stavanger, eller er det, hvem er det som har det programmet? Jeg tror det er Radio 1 i Stavanger, ja. Mm. Ja, men er det der han sender fra? Nei, tror han en egen frekvens, en egen kanal. Og så har Piratradio, mer eller mindre. Ja, for et skip ute i havet som sender da inn mot Stavanger. Det var veldig revete. Stopper det der, jeg? Ja, det. Det var revete. Du kunne egentlig stoppe for lenge siden. Ja, egentlig. Vi skal også selvfølgelig ha radioresepsjons jamaikanske bondlander spalten. Og det er helt rørende å se alle som har sendt inn bondlander allerede. Og gjør det du også, hvis du ikke har gjort det allerede. 1987, kodeord er resepsjon. Og hvis du føler at du ikke er så god, og ikke er så flink til å lage one-linere, så drit i det, send inn den likevel. Ja. Prøv det, send inn, hvis det er første gang send inn, så er det kanskje sånn en barriere å bryte og sende inn, og er det ikke så bra, drit i det, det blir bedre neste gang. Det er akkurat som å snakke foran en stor forsamling for første gang. Man må gjøre det, og så går det egentlig neste gang inn, ikke sant? Spencer kom også? Ja, det gjør han. rrkrøllalfa.nrk.no kan også benytte. Det er e-postadressen vår. Er greit, ja. Ja, kjempegreit. Kjempefint. Ja. Vi skal også høre god musikk. Dette her er The Killers. All these things that I've done, heter det. Enkelt og greit. Det er ikke så greit. Ting han har gjort. All these things. Memoarer kunne også hette. Done, ja. Selvbiografien, dette er The Killers. Yeah. Radioresepsjonen. Han var så dritnydelig av vokalisten i The Killers. Han er så nydelig, ass. Han er bare så pen. Jeg vet at det er mange, sånne, det er mange damer som sier, hæ, synes du han er pen? Og så sier jeg bare, ja, jeg synes han er skikkelig vakker kis, liksom. Vakker, fin fyr. Er du enig i det, eller? Ja, jeg synes det kanskje blir litt kjedelig. Jeg synes det er litt morsommere med litt spennende og kanskje enda litt yngre gutter. Ja, du liker sånn lillebror Sander Larsen nok til folk, du gjør ikke det? Det er litt spennende. Lillebror Sander Larsen er yngre enn vokalisten i The Killers. Jeg sa ikke at han var yngre. Ja, men jeg sa at jeg likte yngre gutter. Jeg synes han var mer spennende. Ja. Mm. Du liker litt yngre gutter, ja. Ja, i tenårene kanskje. Teens, ja. Ja, men over 16? Ikke nødvendigvis, men jeg liker det når de liksom har den mandige looken samtidig som de er veldig unge. Ja, han er ganske ung. Veslevoksen er det jeg liker. Ja, du liker veslevoksen, ja. Men kan du ha et eksempel på en ungdomsgutt som du liker godt? Det må jo bli Dr. Dugi, da. Han er ikke det lenger, vet du. Nei, men da han var ung lege, ja. Så ble jeg ble slått i bakken av at han kan være så smart, ja. Også søt og kjekk og voksen samtidig. Han var jo ikke kjekk. Han var kjekk på den måten som jeg liker det. Du liker unge leger, du. Du er alltid unge leger, ja. Det tenner du på. Ja, jeg gjør det faktisk. Er det du som er lommelegen? Lommelegen, hva er det? Nei, jeg vet ikke. Bjørte Paul? Ja, hei. Hva slags gutter liker du? Hva slags gutter jeg liker? Hva slags menn liker du? Nei, jeg liker nok litt mer sånn rocka, langhår menn, ja. Satyrkonen-aktig, ja. Du liker satyr godt, eller? Ja, han er tøff. Hvem liker du best av satyr og Von Graven, da? Han spiller trommer, han satyr, da. Det er kanskje litt besnærende for deg. Ja, jeg er faktisk Von Graven. Så hvis, ja, ok, dette er jo kjedelig. Men hvis så, nettopp du velger Von Graven. Hvis du skulle være på en øde øy med en i satyrkonen, så ville du valgt Sigurd Von Graven. Ja. Han hørte at han er veldig, veldig hyggelig, ja. Han er egentlig ganske pen også. Bare at han har veldig sånn gutteromsklær, ja. Og det er kanskje det som ødelegger litt. Det er det ødelegger ofte. Det er ofte når man ser sånne black metal folk gå ut på gata for seg selv, ta bussen for eksempel, eller kjøpe seg en pølse, så ser det så veldig rart ut. Men når du står på scenen, så funker det greit. Absolutt, ja. Men hva gutteromsklær, er det sånn kosebuks? Nei, det er vel ofte sånn genser med et kanskje anarkilue eller en genser med et opp-ned kors kanskje. Det blir litt gutteroms for meg i hvert fall. Okay, jeg vil aldri klede meg det. Hvis man hater kristendommen så fryktelig, så tror jeg likegyldighet er mye sterkere virkemiddel enn hat. Fordi altså, hat til kristendommen vil jo da gi mye oppmerksomhet til kristendommen, ikke sant? Ja. Og så vil kanskje flere sogne til den. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Er det vi egentlig skal snakke om? Og Bjørte, jeg vet i hvert fall noe du har gjort. Ja. Dere har skiftet fra t-skjorte til skjorte før sendingen. Ja, det har jeg gjort i dag. Er det et nytt ritual? Du kler opp til show, liksom? Ja, men, ja, du kan ikke si det på den måten, men at jeg gjorde det mest fordi at jeg hadde tenkt å gå med denne skjorta i dag, men så spaserte jeg til jobb i dag, og så tenkte jeg, hater å bli varm i skjorta, og så sånn. Så da gikk jeg heller inn t-skjorte og skifte. Ja, lurt det. Ja, første gang jeg har sett deg i bar overkropp i redaksjonslokalene. Ja, det skal ikke skje igjen. Nei, gjerne. Jeg synes ikke det gjør noe. Ok. Jeg følte, tenkte det skal være så, oppføre meg så naturlig som mulig, ikke gjøre noe nummer av det, gå ut liksom og skifte. Det å rive av t-skjorta foran meg og Tore, er det å gjøre det så naturlig som mulig? Nei, gjorde jeg noe nummer ut av det, følte du? Ja, du gjorde nummer ut av det. Jeg vil sperre øynene opp da jeg så det skjedde, i hvert fall. Ja, jo. Jeg prøvde å finne fra mobilkamera, men jeg skalv som på hendene. Så jeg fikk ikke tatt noen bilder. Men hva skjedde i løpet av siste 24 timer? Jeg trente i går, jeg. Nei, det skal ikke være mulig det. Ja. Så det var slags apparater, nå må du bare stupe ut i det og fortelle alt det du gjorde på treningstiden. Jeg bare jogget på sånn tredemølle. Tredemølle, ja. Mm. Sånn som mus løper på, er det ikke? Ja, nei, ikke sånn, det var ikke sånn ikke sånn rund, nei. Nei, ikke sånn rund greie, nei. Det var bare rett frem hele tiden. Rett frem, ja. Det som er, det vet ikke helsestudiet, men vi ville spart en del penger i strømregning og sånn, hvis jeg hadde hatt sånn rund i stedet for sånn som går på strøm. Ja, det samme. For der driver du selv, ikke sant? Er det verdens kjedeligste gamle la oss spare energi anekdote. Ja, man som bare kobler opp alle som driver med spinning, bare kobler det opp til el-anlegget, så bare sparer masse strøm. Jeg visste ikke at det var verdens helse. Jeg kom på nå. Jeg kom på det for 10 år siden. Åja, men du har ikke sagt noe om det på radioen. Ja, jeg var så bliden obvious, så jeg hadde ikke å si det. Ja, noe annet enn å bare løpe på den tredje møllen? Nei, da var jeg såpass slapp å gå ned etterpå at jeg ikke klarte noe mer. Nå skal du være helt ærlig. Hvor lenge løpte du? Helt ærlig nå. Helt ærlig? En time. Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke sant. Har du løpt en time sammenhengende? Jeg løpte først. Spaserte jeg raskt. Jeg skal være ærlig. Ja, vær ærlig. Spaserte jeg raskt i 5 minutter. Og så løp jeg i et sett i 20 minutter. Nei, faktisk i 25 minutter. Dette blir ikke en time til sammen. Og så spaserte jeg raskt i 5 minutter, og så løp jeg i kvarter. Men til sammen ble det 60 minutter, og det ble 1 mil. Men du har ikke løpt en time. Nei, men jeg har løpt da i 50 minutter. 50 minutter da, ja. Kan vi ikke si det da. Ja. Du løpt i 50 minutter, det er ordentlig. Du løpt i kommersiell time da, kan du si. Ja, det gjorde jeg. Med reklampauser altså. Ja. Og da var du sliten, du drømte å spise taco. Jeg fisker grateng. Det er godt da. Ja, det er godt altså. Men sånn fiskegrateng med makaroni, men det er ikke nok makaroni, så kokte litt ekstra makaroni og hadde på. Akkurat det. Det er godt det. Ketchup eller? Nei, ikke ketchup okay. Denne gangen. Tore, hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timene? Nei, jeg grillet igjen i går, selvfølgelig. Når solen står høyt på himmelen, så benytter jeg meg alltid av den muligheten. I går ble det nok en gang kyllingvinger, som jeg må si egner seg mye bedre på grillen enn i langpanna. I tillegg så var det da noen kolber med mais. Og i så startet jeg av det hele med et par grillpølser. Ja. Så godt du har det, Tore. Ja, jeg har det. Vi har det, vet du hva? Det er nesten sånn, det er nesten dumt å drive og fortelle sånne solskinnshistorier fra vårt liv, for vi har det nesten for godt. Ja, kanskje det kan virke provoserende på noe. Ja. Jeg kan jo si, kanskje jeg kan prøve å si noe negativt fra min... Nei, ikke si noe negativt. Jeg kan si noe som var litt trist. Jeg kan si noe som var litt trist i går. Jeg bestilte pizza. Du har tidligere anbefalt en pizza til meg som du synes var kjempegod, som var en italiensk variant fra selskapet Spice. Det synes jeg smakte helt jævlig. Ja, men du kjøpte ikke en spennstig og morsom variant? Du var veldig konservativ. Nei, jeg kjøpte en sånn half and half. Ja, men du fikk dem en gratis pizzarulle da? Ja, og det synes jeg ikke noe om. Ok, jeg synes det var en veldig god rulle, og det var ekte treverk og håndtak også. Ja, men så ruster det, har du vasket den da? Jeg har ikke vasket den, jeg vasker ikke pizzaruller. Nei. Ikke. Men det fungerer ikke, den bare ruster. Så det er, men pizzaruller, sparer miljøet for. Hva er pizzaruller? Er det sånn som du deler pizzaen med? Sånn? Det er riktig. Det er helt riktig, ja. Kjempebra. 10 poeng til det, Bjørte. Jeg visste ikke det heter pizzarull. Det heter pizzarulle. Rulle, ja. Ok, det er nok. Hva heter du? Steinar Sagen heter jeg. Vi skal høre The Last Shadow Puppets. Det er noe nytt, tror jeg. Dette her burde jeg lese meg opp på. My Mistakes Were Made dette. Fra Arctic Monkeys, som har laget et nytt band. Åja, oh, det er fra platebunken min. Dette her, se meg. Det er så gøy den historien om at du skulle på James Brown-konsert i New York, jeg tror det. Og så klarte han, altså etter at du hadde besitt billetter, dyre billetter, ja så klarte han å dø i mellomtiden. Ja, da stemmer det. Han døde altså på julaften, eller var det første juledag, ja. Og han skulle egentlig ha konsert som jeg skulle på nyttårsaften. Det synes jeg var veldig unødvendig, okay. Så man kunne jo eventuelt gå på likevaken i Harlem, men det synes jeg ble litt kjedelig. Men det ville ikke ta av så like mye som en konsert med James Brown. Og jeg leste om det i avisen, og det tok ikke av heller. Men du ble jo tilbudt en erstatning som var fenomenal. Det. Jeg fikk jo ikke, jeg fikk muligheten til å se Chaka Khan live i stedet. Ja, men Chaka Khan er da topp. Ja, men det var ikke det, den modusen jeg var i akkurat da. Nei. Det var i hvert fall James Brown, I Got You, I Feel Good, og det gjør det nok ikke lenger, James. Men det kan det godt hende at han gjør. Åja, hvis han er i himmelen, tenker du på? Ja. Vi har kommet i skade for oss å si noe fryktelig galt igjen. Så vanlig. Hva var det vi sa feil? Vi sa at hvis du fikk velge mellom hvem i satyrkon du skulle ha med på en døy, ville du hatt med satyr eller Sigurd von Graven. Så fikk det sikkert være samme person. Det er samme mann, vet du. Den du egentlig ville ha med, det var jo da Sigurd von Graven. Ja, Frost var det han du kjempet mot som da er trommerslageren. Ja, vi mente Frost. Mm. Og mange har påpekt dette her. Mm. Og det er det som gjør dette programmet så magisk. For dette programmet, det er ikke Tore, Bjarte og mitt sitt program. Nei. Det er dere lytternes program. Det er folkets program. Så når dere sier noe, når vi gjør noe feil, så retter vi opp i det, og så får vi rydde opp i det. Jeg tror faktisk jeg ville hatt med Frost når jeg nå vet hva han heter. Ja, jeg har tenkt meg litt. Han virker veldig, veldig søt. Ja, jeg fikk snakke bittelitt med han for en tid tilbake når vi var... Ja, men jeg var ikke heldig å få snakke. Du var ikke på James Taylor. Nei, det var ikke det. Men når vi var langt tid tilbake, så var vi konferensert på Alarmprisen. Og du og Frost? Nei, dere og jeg... Lytterne? Ja, faen... Tore Steinar og jeg, radioresepsjon. Ja. Da snakket du med han da? Ja, da snakket jeg bittelitt med han etter konserten, for det var jo fantastisk for meg som hadde likt å spille trommer. Og da står rett ved siden av han, han spilte. Ja. For han er fenomenal trommeslager. Ja, men han ser jo litt rar ut med det. Ja, hva betyr det, hvordan man ser ut? Nei, men altså, de bruker ikke ha på de her katteøya, synes jeg. Jeg synes katteøya gjør liksom, det er prikken over i en i satyrikon, spør du meg da? Ja, ok. Ja, det delte meninger om det der. Jo, det er kanskje det. Ja. Ja, men helt klart flink fyr altså for oss. Ja. Men hva, jeg tenkte kanskje de juksa litt når de spilte så raskt på stortrommepedalene og spilte med sånn doble stortrommer, men det var ikke noe juks i det hele tatt. Det var ekte greier. Ja, fy, ja. Jeg liker, skal jeg si hvem jeg liker best nå? Ja. Han litt anonyme bassisten i Satyricon, ja, som ikke har noen navn. Han bare er bassist. Han kan ha noen navn, men det er ikke så offentlig kjent. Kanskje han heter Varulv eller noe sånt. Gjør han sikkert, eller hva, altså med to varer til. Count Dracula, kanskje han heter. Eller Vårulv. Vårulv. Vårulv, vet jeg. Eller bare Vårulv. Ja, eller kanskje Storulv. Ja. Ok, dette her, jeg merker dette, at vi er så gode, ja, ja, ja, ja. Vi er så gode at vi kunne bare dratt det videre til alle ulver og sånn. Ja, ja, ja. Og dratt det videre til rev, kanskje sølvrev og så videre. Men vi kunne sikkert snakket om Satyricon en hel sending, hvis det det vi gjør. Vet du hva, det tror jeg vi har ikke så mye kunnskap om Satyricon, ja. Men allikevel skulle vi klart det. Men det skal vi ikke gjøre. Vi skal snart møte Spencer igjen. Ja. Og jeg ser at dere lyttere skriver inn one-linere, så det renner etter. Og fortsett med det. 1987, kodord er resepsjon, koster 3 kroner. Eller e-post rr@nrk.no. Det er gratis. Det siste, ja. Kan jeg komme en oppfordring til de som sender inn grove one-linere? Så synes jeg det bedre å overlate litt til fantasien enn at det må være pikk i hver setning. Ja. For da er det liksom allerede grovt. Ja. Kanskje man helst skal, ja, nettopp som jeg sa. Si stang eller påle eller noe sånt. Si stang eller påle. Ja. Mm. Ok, vi hører Jones Nilsen, eller Jonas Nilsen, som han egentlig heter. Dette er Titti. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei på deg, far. Sjofa til ruttene. Hei, Schweiz. Og hello to you, my daddy-o. Det er selvskaderen fra Stavanger som ringer. Din påståtte sønn Spencer, a.k.a. The Spence. Oh, faen. Hei, Spencer. Jeg synes du høres ganske blid og fornøyd ut i dag. Hva er årsaken til det? Jeg beklager at jeg høres glad ut, far. Det var virkelig ikke meningen. Du er vant til at jeg er destruktiv og egocentrisk. At jeg tror at jeg er midtpunkt i verden, og at verden er et fucked up place. Jeg får bare beklage at jeg ikke innfrier dine forventninger, far. Beklager, Spencer. Det var ikke meningen å være mistenksom, men jeg er bare så vant til at du ringer og sprer edder og galle. Hvis du ikke liker å bryte rutiner, far, så kan jeg fortelle deg at jeg fortsatt føler meg som en fuck-up. Livet mitt er verdt zero. Sipp nada. Jeg hater skolen og skjærer meg opp når jeg kjeder meg, og det er omtrent alltid, far. Ja, det er jo ikke sånn at jeg ønsker at det skal være sånn, Spencer, og det håper jeg du forstår. Men det er litt vanskelig for meg å oppdra deg når jeg er her i Oslo og du er i Stavanger. Nå babler du så mye, far, at jeg kjeder meg så mye at det virker mer fristende å sette på My Chemical Romance og bare kjøre bobbykniven inn i låret mitt først som sist. Hvis du i hvert fall kan late som du er interessert i meg, far, så har jeg noe å fortelle deg, faktisk. Ja, kjør på, Spencer. Jeg sitter av spenning. Nei, du skal være så sarkastisk, så vil jeg ikke fortelle, far. Ja, kom igjen nå, emosjøn. Ok, da. Jeg har kanskje funnet kvinner jeg har lyst til å dele resten av livet mitt med, far. Oh lord. Hun er så fantastisk i far. Hun heter Miss Pussy Temptation. Hun er 49 år gammel. Hun kan åpne ølflaske med øyehulen, tenner og stumpen. Du skal se henne, far, når hun gjekker pils med anus. Hun får ikke rifter engang, som man skulle tro på grunn av skarpheten på korkene. Hun jobber som bartender på banditsklubben, mangler en pupp, etter slagsmål, ikke brystkreft, og tatovering av Dr. Mengele nederst på korsryggen. Hun er den råeste dame jeg har møtt, far. Og dette er da gjensidig kjærlighetsforhold, eller? Vanskelig å si, far, men jeg skal spørre henne i kveld. Da er det blod på Madla. Vi skal offre et føll med Bowie-kniven jeg fikk av deg til 15-årsdagen min. Ja, dette forholdet her kommer nok sikkert å vare livet ut. Og ellers? Jo, ellers, deep sorrow, lyn i død, svart sjel og jeg har søkt til 17. mai-komiteen i Stavanger og til skoleledelsen og rektor om å få eget emo-tog på 17. mai i år. De skal få Randaberg skolemusikkorps og spille MCR-låter og alle de fortvilet utskuddet på skolen, de som ikke passer inn noen plass. De som går med åletrange bukser og farger hår i rebelske farger og skal gå i utskudd-tog. Motsatt vei er det vanlige toget, slik at vi krasjer og alt blir kaos, far. Det er det vi tilstrøber, far. Alt skal bare bli kaos, far. Hvor mange ensomme emo-utskudd er det på skolen din nå, Spencer? Det er rundt halvparten av alle på skolen som går under betegnelsen emo. Det er ganske bra til å være en vestlandsskole, faktisk. Ok, lykke til da, Spencer, og ikke gjør noe som jeg ikke ville gjort. Jo, far, det er målet mitt å gjøre alt du ikke har gjort, så fuck off. Ja, fuck off selv. Ha det, far. Ja, ha det, Spencer. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Working Class Hero, det var Green Day i radioresepsjonen på NRK P3. Vi får flere og flere henvendelser fra dere lyttere. Kanskje litt sånn lyttere som ikke helt har følt med på dette programmet, men dere prøver da stadigvæk å få sendt bursdagshilsener gjennom radioresepsjonen. Og til dere som har følt med i radioresepsjonen, så vet man jo at dette ikke noe bursdaghilseprogram. Men vi skal gjøre et unntak, og vi skal hilse til alle som har bursdag i dag. Ja. Ikke det greit da? Da har vi gjort det, da har vi gjort det, det er den gangen vi kommer til å gjøre det. I hvert fall på denne siden av sommerferien. Jeg kan jo si til nye lyttere som da ikke kjente til dette, så har vi en løsning på det problemet som vi kaller for en hilseliner, som det mulig å smette inn i radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalte. Da må du ha en vits og navnet du hilser til, inkorporert i en og samme linje, eller to linjer. Det beste er jo hvis denne personen er litt kjent også, så at flere kan synes denne måneden. Ja, så hvis du da har, er for eksempel god venninne med Bertine Settlitz, for eksempel, så kan du ha en vits. Da, og hun har bursdag. Og hun har bursdag, ja. Så er det mulig å lure inn en Bertine Settlitz hilseliner. For eksempel. Men når vi har gratulert alle med dagen i dag, så kan vi også gratulere alle de som har fått barn siden i går. Det kan også for det er da noen som har fått også. Det du gjør da, at du hilser til alle på barselavdelingen. Ja. Ja, men vi fikk mail fra SMS fra noen som hørte på i går, som har bovertid, som har fått barn siden sist. Nei, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Skal ikke være mulig. Du hører radioresepsjonen live og direkte her på NRK P3. Nå skal vi sette i gang med one-linerne. Au! Radioresepsjonens jamaikanske one-linerspalte. Oh lord! Ja, jeg begynner å få grep om den sjamaikansken nå. Sjamaikansken, sånn heter. Jeg har lyst til å ta en one-liner fra en jente som er 19 år, som heter Ina, og som sier at dette her er hennes første one-liner i radioresepsjonen noensinne, og jeg tror også at det er den første hun har kreert selv også. Jeg håper hun har laget den selv, i så fall så har du gjort en kjempejobb, Ina 19 Løve. Hei. Og hun har også et one-liner-verksted, nyopprettet one-liner og lakrisenøre foretak. Ok, er dere klare? Ja, så klart. Kommer Inas første. Hva kalles en politielefant? Nei, jeg vet ikke. En konsnabel. Den er fin, ja, den er god. Den. Ja, den er god. Ordspillhumor som jeg kan like. Ja, ja, det er jo stort sett ordspill. Jeg skal ta en one-liner som kommer fra Heidi Hore, stjernetegn jomfru. Yeah right, skriver hun i parentes. Sannsynligheten for at Heidi Hore heter Torbjørn eller Isak er veldig stor. Tenkte du på Torbjørn Røe Isaksen nå? Ja, for jeg så han utenfor NRK-bygget. Det var det du gjorde. Ja, jeg tenkte på han. Så morsom tankerekke. Ja. I hvert fall, hva kalles en sigøyner som sitter i toppen av en flaggstang? Nå skal det helt sikkert. Ja, det løser seg. Det løser seg, okay. Ja. Vet ikke. Rom med utsikt! Ja. Vi skal jo helst ikke si S-ordet. Nei, men det er en aktualitetsliner, så man fikk jo svar på det. Jeg kan ta en one-liner-regi fra Øyvind. Hei, Øyvind. Hei, karer. Ja, det var bare sånn hilsen. Det er rart når vi sier hei, og så sier de hei igjen. Ja. Hvilken fisk tar seg best ut på et kvinnehåndledd? Nei, det er jo... Laks, jeg synes det er en vakre fisk. Ørret, synes jeg. Vi har det fint med blå, ja. Nei, vi skal dypere ned. Ja, oi, skal vi det? Enda dypere, ja, skal vi se hva en dypere ned dypansfisk. Ja. Er det det? Ja, jeg tror det. Ja vel. Armbåndsuer. Nei! Snakk om ironisk latter. Ja. Nei, det var ikke meg sånn. Nei. Ja, da tar vi en fra Kong David. Hei, Kong David. 29 Hei, Kong. År, skytte, født i Dåsas år. Dette her er litt på, den er litt på kanten, både det der med Dåsa og selve åndenderen er litt på kanten, men det er greit. Dette her er innenfor, synes jeg. Han skriver, hvilket land i Europa er mot flerkoneri? Jeg visste ikke at det var en, det kan være noe. Nei, selvfølgelig pul 1. Eller pulen da. Ja. Pulen, selvfølgelig. Det var litt sånn underboksaktig. Ja, jeg skal ta en litt morsom en, ja. Endelig. Og det er fra Bop & Tech. Altså, de liker vel da bebop og teknologi da. Ja, vel. Hei, Bop & Tech. Hvorfor går ikke Osama Bin Laden i tredelt dress? Er det noe som heter det? Det er litt han gått her. Ja. Ja. Fordi han, den er stort sett todelt enn den han går i. Den er litt sånn lang over... han har vel egentlig bare løse bok. Han har litt som nyhetsankre, at han har på seg den buksa han vil, mens på overkroppen så har han en blazer eller en dressjakke. Ja. En Bermuda-skjort, skjønner. Han liker buksa, og han liker jakta. Unnskyld meg. Han liker buksa, ja vel. Ja. Og han liker jakka, okay. Men han forakter vesten. Voksenliner. Voksenliner er fin, den. Kan jeg ta en også? Ja, det må jeg få. Den kommer fra, hyggelig at du spør. Ja, den kommer fra Horatio Kane. Han er skytte og født i pervogrisens år. Sa du noe feil? Er du ferdig? Nei, nå kommer jeg til deg. Vilket mumitroll är tregest om morgonen? Åh, är mumilainer? Ja, det är mumilainer. Snus mumrikken. Ja. Jeg kjenner meg igjen. Jeg husker så vidt ikke de mumiene. Jeg såpass ung. Hva heter du, Bjørte? Bjørte. Fint, ja. Hvilket dyr er alltid nummer to i rekken? Spør Skytte Jonas hestebremsens år. Skytte Jonas. Jeg skytte Jonas. Vi vet ikke. Nei, altså hvilket dyr er alltid nummer to i rekken? Vara ulv. Ja, det er ordentlig nivå i dag. Jeg skal ta en fra Bernt Dokka Rindal, født i Gjørmestjertens år. Hei, Bernt. Ja, nå er det så lettbeint og underholdende her. Ja, ja, ja, ja. Kreativ nasjon, det helt utrolig. Hva sa jødene da Hitler gasset dem? Nå, det her, vi skal prøve å glemme det som skjedde for 60 år. Man skal ikke drive jøn med det. Nei, vi skal ikke glemme det. Vi er nettopp ved å ha sånne vanlendere, men det spørs om det innenfor. Jeg mener at dette er like viktig som de hvite bussene. Det å ha... Ok. Hva, ta det en gang til. Hva sa jødene da Hitler gasset dem? Vet ikke? Nei. Ikke jøde. Ikke jøde. Nei, du. Nei, dette er ikke morsomt. Det er det til og med en jøde som ikke kan si R, det der. Ja. Ja, men det finns för sikkert. Ja, det var men det syns det där. Det är inte morsamt. Vi stryker det från protokollet. Ja, vi kan stryka det från protokollet. Slette från podcasten också, spår du mig. Nej, det gör vi. Vi har fått så mycket kritik för det tidigare. Ja. Men det är inte morsamt. Men inte gjenta det där grejen där, Tore. Nej, jag läser ju bara en one-liner en gång. Ja, det är en one-liner. Ekornesälen. Hej sant. Hej. Har skrivit en one-liner till oss. Hur förvandlar du en puddel till en pitbull? Det aner jag inte. Ja. Är fiffen där alltså. Är det vuxen liner eller? Ja, den er faktisk, den kan til og med 60 år gamle folk like. Såpass. Hvordan forvandler du en puddel til en pitbull? Ja, hvordan da? Gift deg med henne. Lord. Jeg kan ta en fra en anonym, jeg. Ja, ja. Hvor bodde de bifile i steinalderen? Bodde de andre steder? Ja, det så rart at de får eget sted å bo. Ja, de bodde faktisk i bihulene. Det er morsomt. Jeg tror vi skal ta låt, ja. Og så skal vi ta flere bondlender til det. Det bare å sende inn 1987 gode resepsjon. Må vi le alt? Det er bare kaster seg på. Er det noe morsomt som skjer? Er det noe som sier noe feil? Ja. Resepsjonen. 1987, kodordet resepsjon. Dette her er Lykkeli Timotei Sakrisson. I'm good, I'm gone. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, vi skal legge oss på et litt mer seriøst nivå når vi tar one-linerne. Nei, vi skal ikke det. Men er det noen som har lyst til å begynne? Har du noen favoritter? Jeg har lyst til å begynne, og jeg har en favoritt. Ja. Det er en søt liten one-liner som er sendt inn av en anonym, dessverre. Kan man ikke skrive navnet sitt, eller i hvert fall finne på et navn, hvis man ønsker å være anonym? Det kan være at vedkommende skammer seg litt over norsken her, for det er vel ikke helt riktig bøyning av adjektiv, sånn som jeg kjenner i hvert fall. Nei. Men jeg tar den likevel. Jævlig. Hva er verdens firkanteste land? Nei, jeg vet ikke. Kuba? Ja. Jeg er litt skammes over det. Jeg er litt skammes over det. Jeg kan ta en fra Jakob. Hei, Jakob. Hei, ja. Vet du hva man kaller en som elsker cellomusikk? Jeg elsker cellomusikk. Eller cellomusikk. Ja. Okay. Ja, vet ikke. Cellofan. Ikke cellofan, altså. Nei, cellofan. Du var litt usikker på hvordan du skulle levere det. Ja, nei, jeg ble usikker nå. Ja, det var ikke meningen å gjøre det usikker. Nei, nei, men det er jo greit det. Ja. Jeg tar et par kokkeløgnere, ja. Det er hjemmelaget kokkeløgnere, ifølge Mona, tvillingfødt i bananfluens år. Hei, Mona. Hun skriver her, hvem er den sykeste kokken? Nei, det... Prøv å tenke litt om, gutter. Streptokokken! Stemmer! Ja, det er helt riktig det! Og hva skal vi ta? Skal du se om du klarer den her, Tore? Ja, kom igjen. Hvem er kokkens store skrekk? Kokkens store skrekk? Altså, det er en person, men kokkens store skrekk. Hvem kan det være? Nei, jeg vet ikke. Nei, det er selvfølgelig Per Edgar Kokkvold. Ja, det er selvfølgelig. Her kommer det inn fra one-liner-verkstedet Stil og Struktur. Hei, Stil og Struktur. Hei til dere. Hva er det mest ekstravagante insektet? Nei, jeg har aldri tenkt. Jeg har ikke streifet meg engang. Nei, du har ikke streifet deg engang? Nei, jeg har ikke streifet meg. Flotten! Ja, den fin. Den veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle ta en one-liner, en gammel one-liner til glede for nye lyttere. Ah, og det fra Jan Gunnar Solis one-liner-verksted. Er det selveste, eller? Det vet jeg ikke, men det hadde vært hyggelig det. Ja. Spiller ingen rolle, så lenge han har organisert et verksted. Hva var det første Tommy Sharif lærte den nye hunden sin? Å gå ut og bæsje, for eksempel? Nei, det var ikke det, faktisk. Nei, det ikke noe morsomt. Nei. Dekk! Det fin, den. Det til dere som for eksempel sender inn disse Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket Hvorfor kan ikke jeg le når Gjeilo og så videre, de er tatt. Nei, det er en som ikke er tatt der. Det er en som ikke er tatt der. Ja. Klassiker som ikke er tatt. Ja, det en fra Kvidseid, PDF og One Liner Verksted. Ja. Hvorfor rakk ikke jeg bussen når fjell anorakken? Ja, ja, ok, det en av de. Ja. Jeg føler at det en av de, men nei, det vi har kanskje ikke tatt den før. Har du en til her, Tore? Ja, jeg synes Bjørt kan ta den gynekologen som han synes er så morsom. Ta den gynekolog... Ja, det litt sånn underbuksehumor da, men det kommer fra Daniel Slaft og en sporet one-liner-snekkeri. Hvilken musikkartist ville vært perfekt som årets gynekolog? Ja, årets gynekolog, ja, for det er jo en årlig kåring, det er gynekologen. Har vel en... En digge mus på pausehylla? Nei. God gammeltvis. Ta den en gang til, og så glemmer dere det, altså. Ha. Hvilken artist ville vært perfekt som årets gynekolog? Årets gynekolog, altså. Tom Petty. Ja, jeg skjønner ikke den helt, men... Du vet at... jeg vet ikke hvor mye du vet om gynekologer, Bjørte, men det vel ikke sånn at gynekologen petter deg når du kommer dit. Altså, når jentene kommer dit, så... Å nei, jeg så redd for den pettinga i begynnelsen. Ja. Det er jo ikke det. Det er nok, veldig klinisk og ryddig. Ja, det har nok skjedd, og så har det blitt anmeldt. Men hvis man skal være så logisk hele tiden, så henger det jo i hvert fall ikke på greip at årets gynekolog skal pette sine klienter. Nei. For det vil jo være... Det er jo straffbart. Ja, det var en selvmotsigende line. Ja, det var rett og slett det. Men vet man når man petter, og når man bare føler opp ved skjeddeveggen? Første gang hos gynekolog, så kan man jo da bli utsatt for hva som helst, uten å vite om det er rett eller galt. Mm. Men når du begynner å dra frem sånne hjelpemidler, da skal du være skeptisk. Du tenker på en oppblåsbar sav, for eksempel? Ha en naturlig skepsis når du er hos gynekologen, er vel vårt tips hvis du skal det. Altså, det er mange av våre lyttere som er unge som skal dit for første gang. Ha en naturlig skepsis overfor alt og alle, spør du noe om meg. Det sant, tror jeg er det sunneste. Ja. Hvis det er bare en helt vanlig sau der også, så skal du være skepsis. Fyrityr har sendt inn en... Svart. Ja. Unnskyld, jeg bare prøver å fortsette spotten her, er det greit? Ja, bare fortsette spotten. Fyrityr har sendt en e-post. Hallo. Hvordan skal NASA greie å lande på sola? De må dra om natta. Ok, 1987 koder er resepsjon. Vi skal høre Håkan Hellstrøm for en lang, lang tid her hos oss. Vi skal ha nyheter. Vet du hvem som har nyheten i dag, Tore? Ja, det er Revdal. Det er Revdal i dag. Ja. Også har hatt mange nyheter på rad. Ja, naturligvis en uke, det er det jeg har sagt. Ja. Etter det så er vi tilbake med flere one-liners, så send inn til oss da vel. Fint det. Hei. Hei så. The National Bank i radioresepsjonen med sin megahit Family. Og ja, radioresepsjonen er et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 10 og 12 fra mandag til og med torsdag. Og det var en ting til jeg skulle si også. Jo, det er ditt. Du som hører på, dette er ditt favoritt formiddagsprogram som går her på P3. Og det er vel det beste formiddagsprogrammet som går på radio i Norge. Nå kjenner ikke jeg alle lokalradioer og sånn, men jeg tviler på at jeg har noe som kan måle seg med vårt. Sjeldent man finner de største talentene i så små byer. Ja. Selv om det er mye, altså mange begynner jo i lokalradio og kommer seg til NRK etter hvert. Sånn som Bjørte for eksempel. Ja. Ja. Mm. Jeg vil bare si at jeg gikk... Du var ikke så god den gang. Nei. Jeg vil beklage at jeg gikk i Frostfellen da jeg introduserte dagens nyhetsanker. Det var Grepper og ikke Revdal. Ja. Jeg kan kommentere noe på den sangen vi nettopp hørte, som National Bank, som de synger noe som er litt rart i den sangen der. Mm. For han sier han skal ta hun med ut på byen, og så skal vi gå hjem når solen går ned. Det er å gå hjem veldig tidlig. Ja, det spørsmålet er midt på sommeren da. Ja. Sier du det? Ja, har du fulgt med på sangen? Ja, jeg har fulgt med på sangen. Og så skal vi gå hjem når solen går ned. Ja, ja. Det er jo alt for tidlig hvis du først skal gå ut på byen. Da tror jeg du glemmer et viktig element, og det er vel at gutten vil jo dra hjem så tidlig som mulig hvis han først har funnet jenta. Mm. Og i Oslo, så i hvert fall på den tiden her, jeg kan bare snakke for Oslo, jeg vet ikke hva som skjer i Tromsø, om det er snøstorm eller noe der. Det er snøstorm der. Ja, greit. I hvert fall så vil man jo hjem da så tidlig som mulig, for nå har man jo kapret jentas mann i sitt hjerte da. Hva gjør de da når de går hjem? Nei, det er jo fantasien setter grenser da. Mm. Og selvfølgelig da fysikk da. ja, prestasjonsangst og alt det greiene der. Ja, men hvis du er ute mye lenger på byen og drikker deg skikkelig full, så forsvinner den prestasjonsangsten. Ja, men da evner du kanskje mindre. Ja, det er sant. Det er, sant. Det er helt vanlig. Helt vanlig, naturlig. Altså, det er fysikkens lov, det greiene. Ja, det er det. Ja. Og så lager de en familie da, vet du, og da er det viktig å kunne dra hjem tidlig og ikke være en sånn ung bygd. Ja, for jeg lager familie på første kvelden, synes jeg, det skal man passe litt på. Nei, det er ingen som sier at du lager familie første kvelden. Nei, men det kan godt være at det er familie allerede, og så drar de på byen, og så må de tidlig hjem når solen går ned, for de har avtale med barnevakten. Jeg sitter barnevakt, solen går ned. Ja. Er det han og Martin Hagfors som har skrevet den teksten her? Det har ikke peiling på. Vi skal ta oss og prate litt med han, vi. Ja. Vi skal ta og få ordentlig oppklart hva den sangen faktisk handler om. National Bank, altså. Du er et av våre favorittbander, ikke det? Jo, det er det. Vi kjenner jo flere i bandet. Ja. Nei, du beslutter. Nå synes jeg vi virker en smule kjepphøy, for vi påstår at vi kjenner diverse musikere i forskjellige band. Ja, i tillegg til at vi påstår at vi er da et av de aller, jeg får ikke si, det aller beste formiddagsprogrammet i hele Norge. Ja, men det har vi vært en stund, har vi ikke det? Hvertfall siden vi begynte på formiddagen. Det kan så være, men det høres småkleint ut det når vi sier ut. Det. Ja. Vi blir vel kjepphøye av å lese saker om oss i Norges største kulturaviser, men det er klart, da blir man litt kjepphøy. Så det er på side 60 i Dagbladet i dag. Ja. Det er derfor vi er så kjepphøye. Vi beklager det. Jeg synes vi skal beklage det. Jeg synes det er på tide med reklame for fremtiden, og jeg vil bare få fortelle lytterne at det er jeg som skal gjøre stavmikseren i dag. Stavmikseren er en konkurranse vi har her internt, hvor en av resepsjonistene blander sammen tre ingredienser i en stavmiksbeholder, mikser det sammen til det ugjenkjennelige, og så skal de to andre gjette hva det er. Mm. Den som taper blir skutt med Family, apropos sangen til National Bank, senere i sendingen. Det er også mulig for lytterne å ringe sin lokale bookmaker og sette penger på hvem som vinner, så blir det også interaktivt. Ja, og jeg har, bare for å til mitt eget forsvar, så har jeg vært veldig god de siste gangene, og gjettet ganske bra hva som har inneholdt denne stavmikseren. Ja. Og det er det som gjør dette programmet interaktivt, at folk kan da gå inn til Betsson eller sin bookmaker, og sette penger. Ja, hvordan er det da? Hvis det er Steinar er veldig god, da er oddsen liten. Ja, da er oddsen liten for at du vinner mye penger for han. Ja. Eller altså, da har han lav odds. Ja. Han har det. Jeg orker ikke ta den odds-diskusjonen. Ja, folk som driver med Betsson og sånn, de kjenner til det greiene. Det er så enkelt, men du får sikkert instruksjoner på nettsiden eller over telefonen. Ja, det gjør du sikkert. Ja, vi skal ta flere månedlendere snart. Vi er jo et vitseopplesningsprogram også på torsdager. Så det kommer etter at vi har hørt Real Ones og Lonesome Town. Det er jo han kjæresten til Guru Solberg, vet du, som er den nye singelen. Det er riktig, det er riktig. David, jeg tror. David. Tre, tre. Dette er tre, tre. Du hører på tre, tre. Tror vi på vei til å sette rekord i antall one-linere som ramler inn i inboxen vår i dag. Det jo... Ja, det fantastisk. Det veldig gøy. Ja, det for et engasjement, altså, dere har der ute. Har dere ikke jobber? Går dere ikke på skole? Jeg skjønner ikke hvordan dere har tid til dette her. Men tenk på at det bare kan være en person fra hvert verksted som bare tar 2 minutter, skriver en tekstmelding til oss med noe de har kokt sammen mens de har jobbet. Så tror jeg ikke det tar så mye tid fra dyrbare jobber, altså. Pluss at jeg mener også at nå vet jo folk når vi holder på med dette programmet på torsdagen, at da er det one-liner, så det kan jo godt være at folk jobber litt ekstra rett før. Eller gjør de helgen, lager opp i helgen, og så sender de på torsdagen. Det går an, ja. Jeg kan ta en som jeg synes kanskje en av de morsomste i dag. Den kommer fra boken Mållags undersjøiske skrønemakeri. Og den går som følger. Hva er det mest sirkusfientlige dyret i havet? Det var vanskelig. Det er mange sirkusfientlige dyr i havet, men jeg vet ikke helt hvilket du er ute etter. Jeg er ute etter... Brenn manesjen. Vi har fått litt grann kritikk for at vi på en måte somler og fomler bort svarene, og at det blir litt utydelig noen ganger, og det skal vi skjerpe oss litt grann på. Jeg har lyst til å ta en fra El Vapo. Hei, El Vapo. El Vapo. Og El Vapo, jeg tar utgangspunkt i at det er en herremann vi snakker om. Hvis du tvinger deg til sex med en dame, eller ei dame, så kalles det voldtekt. Men hva kalles det om ei dame gjør det samme med deg? Svar? Science fiction! Og El Vapo tar da utgangspunkt i at det ikke går an å bli voldtatt som mann. Altså av en kvinne da. Jeg har lyst til å ta en gatas parlamentliner, som jeg har valgt å kalle den, fordi den er veldig fintlig overfor politi og myndigheter. Og det er stort sett bare gatas parlament som er fintlig overfor politiet. Ja, i hvert fall de er altså, de fremste talspersonene for det å være politifintlig i Norge, tenker jeg da. Ja, og de som bor på den der Svartlamoen også. Ja, de og Blitz. Ja, Blitz, Svartlamoen. Lamon og Gatas parlamentliner er dette. Ja. Hva er forskjellen på en vanlig hest og en politihest? På politihesten Politihesten har rasshullet på ryggen. Ja, det tror jeg vi har hatt før. Ja. Det, det er greit. Ja, da var ikke jeg her, tror jeg. Nei, da var ikke du her, kanskje. Men så synes jeg så fint at han sier rasshullet, og ikke rasshullet som det vanlige. Ja, det er bra. Sikkert bergenser. Sikkert. Bjørte, hadde du en der? Jeg hadde en fra Bars Lohinen. Det likte jeg, synes jeg var gøy. Det er gøy, ja. Bare slo hundene. Ja, i stedet for Lars Boen. Ja, helt riktig. Det synes jeg sikkert. Ja, ok. Hvorfor kan ikke jeg gå her når Jostein går der? Jostein går der. Jeg har lyst til å ta en vits som, som Kurt Nilsen har sendt inn. Hei Kurt. Hei Kurt. Hyggelig å høre på. Ja. Han skriver at dette var årets vits i Hitra-avisa. Og det er jo litt ekstra spennende. Du har ikke funnet det på selv altså. Nei, men jeg har aldri hørt den før, så det passer jo bra. Mm. Har du hørt om han som var så liten at han bare hadde en boble i boblejakka? Årets vits i Hitra-avisa altså. Ja, den synes jeg var god. Den er kjempegod. Den blir nok ikke årets vits her i radioresepsjonen, men den var kjempegod. Den var kjempegod. VG har årets vits. Altså, det hadde kledd dem veldig. Akkevitt øl og årets vits-test, kanskje? Mm. Camping Lars har sendt oss en one-liner. Hei, Camping Lars. Og han kan fortelle at israelsk TV kopierer TV sitt ettermiddagsshow. Det heter Koshera! TV sitt ettermiddagsshow, sa du? Jeg tror du glemte TV 2. Du bare sa TV, du. Ja. Åh, jeg ødela. Ødland og Camping Lars, beklager Camping Lars. Ja, det var, synes jeg, for jeg hørte at Bjørte lo, fordi jeg tror at han bare var trent opp til å le. Når han hører trommene, så skal jeg le. Ja. Det en robot, Bjørte. Ja, jeg er det. Jeg kan ta en egi fra Jens Mobilens. Jens, født i mobilens år. Hvorfor går blondina med grønn lepestift? Det visste jeg ikke at de gjorde. Det har jeg aldri sett, men... Fordi rødt betyr stopp. Oh, lord! Den var, Det var kanskje litt, ja. Mm. Stigmatiserende blondiner, da, men det er vi vant til. Det er vant til. Sånn fordommer må til for at det skal bli en god vits. Skal jeg ta en fra Maxit-arbeider, kanskje? Her kommer en oldie. Fra hvem? Maxit-arbeider. Ja. Her kommer en oldie, skriver han i anførselstegn, altså oldie i anførselstegn, det andre uten. Hvorfor sender ikke russerne flere spioner? Fordi tre holdt. Det var en oldie som er til glede for nylig. Var det russerne som sendte? Ja, det blir jo på en måte det, kan du si da. Ja, han hevde jo at han er jo skyldig da. Ja, jeg tror på han, jeg tror ikke på han, nei. Reidun har skrevet inn denne. Hei, Reidun. Hei, Reidun. Hva har spøkelse i matboksen sin? Vet ikke. Nei. Børskiva. Hørte du hva jeg sa? Nei. Børskive. Børskive. Oi, sånn. Er vi ferdige nå? Ja, nå er vi ferdige. Ja, det bestemte du, Tore. Ja, det er greit. Tusen hjertelig takk for alle som har bidratt i dag. Det er ørene, som vi har sagt tidligere også. Vi skal høre Joan Jett and the Blackhearts. Dette er I Love Rock'n'Roll. Og ja, vi gjør jo det. Ja, det gjør vi. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Og P3 The Whip med låta Trash. Vet vi noe om dette bandet? Burde vi kanskje lese oss opp litt på det? Jeg kan fortelle hvem som har komponert og skrevet sangen. Ja, spiller du en rolle? Eller er de kjente? Nei, men du spurte om vi hadde noe mer informasjon om dette bandet. Ta det da. Bruce Carter og Danny Saville. Okay. Når jeg først har ordet, så lurte jeg på om du kunne få dispensasjon til å ta en one-liner til, selv om spalten er avsluttet. Ja, det betyr jo da sannsynligvis at den er veldig, veldig god da. Ja, den er i hvert fall veldig, ja, den er ganske fiffig i hvert fall. Jeg vet ikke om den er ikke som man ler høyt av, men man kommer til å gå og tenke litt på den resten av livet. Mm-hmm. I hvert fall gjør vi det. Ja, kjør på. Det er fra en anonym, naturlig nok, det skjønner man når man har lest vitsen. Okay. Det er en selvironi-liner. Ja vel. VG har ikke årets vits, men Dagbladet har det. Se side 60 i dagens. Du snakker om fordi det er en reportasje om oss på side 60 i dag. Riktig, ja. Jeg synes, det synes jeg var stygt. Ja, du, det der var over grensa. Ja. Mm. Vi får sende det til sikkerhetsavdelingen. Ja, vi får gjøre det. Og hvis det hadde vært mulig å sende lyttere til Kringkastingsrådet, så hadde jeg gjort det nå, men det er dessverre ikke mulig. Dessverre. Men vi har jo nummeret til han, eller hun som har sendt inn. Ja, det er sikkert en jente. Ja, men vi kan ikke uansett sende det til Kringkastingsrådet, for det er vi som redaksjon, vi har tatt en redaksjonell avgjørelse om at vi skal ta denne vitsen på lufta, og vi gjorde det. Derfor er det vi som har stått i ansvar for den selvironiske vitsen. Ja, ok, ja. Ja, det jeg gleder meg så fryktelig til stavmikseren i dag, fordi den inneholder en masse, en lys masse, gulaktig, ser veldig fristende og innbydende ut. Ja, ikke ulik fløyelsesgrøt eller rømmegrøt. Den veldig glatt, og det stemmer ikke i det hele tatt med de ingrediensene som faktisk mikset sammen. Ja, men skriver ned her at det kan utelukke rømmegrøt og fløyelsesgrøt. Ikke utelukke det. Jo, for det du som har laget den, og du ville ikke sagt det hvis den inneholdt det. Du hadde utelukket uansett, for du vet at rømmegrøt eller fløyelsesgrøt serveres bare på fredag i byssa her i NRK. Ja, men det jo vår fredag i dag. Ja, men det spiller ingen rolle for byssa. Nei. Men har du kjøpt i byssa? Det kjøpt to ingredienser i byssa, og en i kiosken. Okay. Jeg synes ofte at de tingene som kjøpt i kiosken de som vanskeligst å gjette. Jeg synes det. Ja, synes det tror jeg ikke nødvendigvis tilfelle i dag, altså. Jeg tror kanskje det blir det letteste å gjette. Det skal jo sies at jeg var på besøk i Petremorgen i går, ja. Fordi de synes, altså Petremorgen-redaksjonen, synes at Radioresepsjonen Stavmikser en så fantastisk spalte, at de vil gjerne ha den der også. Mm. Og de hadde besøk av mester gourmeten Andreas Viestad, eller Andreas Wieland, som programlederen for Petremorgen kalte han. Nydelig område utenfor Tønsberg. Ja, vi skal gripe opp i det. Andreas Viestad, som har vunnet en pris for verdens beste kokebok eller noe sånt. Og så skulle vi gjennomføre denne stavmikseresten på han. Og da, hva var poenget mitt egentlig? Det var et eller annet som hadde med smak hvor lett det var. Ja, ja, for da var det en dessert. Ja, han var ekstremt skeptisk til at ingrediensene allerede var blandet sammen, at det ikke var råvarer som vi brukte da. Herregud, da, mann. Ja, det var det jeg sa. Herregud, da, mann. Nå du fisefin, sa jeg til. Jeg sa ikke det, men jeg tenkte det i hvert fall. Men det, han hadde faktisk et lite poeng der, synes jeg. Altså, det ikke helt som... Ja, for ofte er ingrediensene, for eksempel da, sjokoladepudding jo da blanding av sjokolade, sukker, stivelse, emulgator kanskje, E-stoffer og så videre, og det mente han var litt sånn, da var det enda vanskeligere. Ja, men det skal være en konkurranse for elitetunger, det ikke de svakeste som skal være med på denne konkurransen, det skal være vanskelig, og det skal være sammensatte ingredienser som da en del av noe større, som det for eksempel lov å lage karbonade, selv om det salt, pepper, kjøtt og alt mulig annet rask. Men jeg må spørre, at han har gitt ut en kokebok som er blitt kåret til verdens beste kokebok. Hvordan i all verden er det mulig? Har de da spist seg gjennom hele boken og funnet ut det? Jeg likte absolutt alt sammen. Hva heter du? Hva heter du? Bjarte. Ja. Ja. Det er sikkert mye på grunn av layouten, bildene, at det er, altså, ikke er paperback, for eksempel. For seg gjort det. Og så er det billige råvarer, tror jeg, er veldig viktig. Ja. Så er det personlige betraktninger fra Viestad selv, ikke sant? Sier sånn her, den her spiste jeg da jeg var på Capri i sommer. Ja. Og jeg elsket den så mye at jeg måtte ha den med i kokeboken min. Ja, ok. Så det er mye sånne ting. Det er mange ting som spiller inn når man skriver en kokebok. Det er ikke bare hvor god retten er. Nei, ok. Capri, være... flott øy utenfor Italia, forresten. Mm. Har du vært der? Nei. Nei, bare tenkte om du, da kan du være ærlig og skrive at dette smaker ikke så sinnssykt godt. Ja. Ikke stress med å lage det. Det skal sies at Viestad klarte kun en ingrediens i stavmikseren, så han ikke noe bedre enn oss. Nei, selv om man kanskje mange skulle tro det, bare fordi han har egen spalt i magasinet. Ja, han så rik nå, vet du. Han veldig rik. Han veldig rik. Har ikke han spalt i en sånn amerikansk avis også? Sikkert. Det Washington Post, visst nok. Fy søren. Det en sterk avis. Han har fått til, altså. Jeg skjønner ikke at han gidder å komme på besøk til Peter i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hvorfor du gadde å blande en ingrediens denne gangen. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde der, Peter Morgan. Jeg hører jo til her, i radioresepsjonen. Ikke sant. Ok, stavmikseren skal vi få høre litt senere. Ja, og så skal vi få høre Rock On. Ja. Det vel etter av Kanye West og Chris Martin og Homecoming, tenker jeg. Konge. Tre. Petre. Halleisen derene, og et aldri så lite velkommen til akkurat deg som hører på Rock On derene. Wow! I dag blir det et tutti-frutti og helst-pels-program direkte og live for helvete. Wow! Men nå, mer musikk. Ja, det ganske så mange som spør meg om det finnes beskjed og sånt fra han gode gamle Satan. Satan! På plater og sånt, hvis dette du spiller det skikkelig baklengs. Snell grad, hvilke skirilep skulle tatt sin. Nå så rådde alt på. Ja, og svaret på akkurat det spørsmålet Ja! Hør bare på Judas Priest! Wow! Ja, det er ganske så sjokkerende. Og det får deg til å tenke. Men nå, mer musikk! Wow! You talk too much. Never say. Jaha, for aller første gang så har vi et band her med oss i Rock On, og de skal spille live. Og det er selveste TNT. Altså, du sikkert kan høre, så holder de på her da og driver og stemmer og stiller inn lyd og sånne forskjellige ting. Kan noen ta og plugge inn bassforsterkeren, eller? Ja, jeg kan sette inn kontakten, jeg vet du. Å, faen! Hva i helvete? Shit, jeg tok forsterkeren fyr. Uken, altså. Beklager det her, altså, men jeg får slukke her nå. Ah. Du, jeg var for å bare sette på en plate, mens jeg da. Ja, ting skjer. TNT gikk dessverre til helvete, og det beklager jeg altså selvfølgelig. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg kunne sagt til dere at de kommer tilbake en annen gang, men de sa faktisk helt sånt nøyaktig til meg at de aldri i livet kommer til å sette sine bein her mer. Og det er kanskje like så greit. Eller det er det jo ikke da, men så, wow, altså. Men ja, vi får takke for oss. Eller jeg skal takke for meg her i Rock On. Så på gjenhør og ha det fisefint for helvete! Au! Wow! Tom Hell var det, Don't Let Go i radioresepsjonen på NRK P3 med Tore Linseprinsen Sagen, Bjarte Navnbrød-eksperten Kjøstheim og Steinar Basse Sagen. Ja. Ja, som er noen av våre kallenavn. Absolutt. Som vi har mer eller mindre valgt selv, eller fått av dere lyttere. Ja, det er litt begge deler. Vi har dukket opp i forskjellige snodige situasjoner. Ja, det har det. Så vi har tatt det til oss, så skriblet det ned, og så bruker vi det inn mellom. Vi er litt tilbake til en one-liner som vi har fått litt tilbakemeldinger på. Ja. Jeg går på den one-lineren som jeg tok, som var fra El Vapo. Hvis du tvinger deg til sex med en dame, så kalles det voldtekt. Men hva kalles det om en dame gjør det samme med deg? Svar science fiction. Hvorpå da El Vapo og vi på en måte var enige om at det å bli voldtatt av en dame er nesten umulig. Ja. Jeg sier nesten, for det er, man må jo ta forbehold her også. Det er noen som har reagert på dette. Det er noen som har reagert, og det er blant annet Mannabein fra Rogaland som, hei, Mannabein. Som kommer, jeg synes, et litt tynt argument altså mot det at kvinner kan voldta menn. Jaha. Og han skriver her, dere sier at det ikke går an å bli voldtatt av en dame, regner med at dere da tenker kun på penetrering. Greit nok det, derfor vil jeg bare minne om at det finnes strap-on-dildor. Ja. Men det... Hvor er gleden i det? Ja, ikke sant. Så det må være glede for at det skal være voldtekt? Det nei, slutt å tulle nå. Glede, men lysten, betont hvertfall. Ja, men greien er jo at menn kan også bli voldtatt av kvinner. Ja, absolutt. Fordi at, selvfølgelig så må denne kvinnen da nok være en smule sterkere enn mannen. Eller han kan kanskje til og med bli voldtatt i søvne. Ja, ja, det er det verste som er. Kanskje en narspillvoldtekt av en mann? Ja. For meg. Ja, finnes det. Men det finnes nok en annen tolkning også av den one-lineren, tenker på noen steiner, fordi at det kan jo tenkes at han på en måte har hatt så lite kontakt med en kvinne, at han... For han ville det nesten være å foretrekke å bli voldtatt av en kvinne. Ja, hva som helst liksom, med en kvinne bare på kontakt. Elvapo ikke har hatt noe særlig samfunn med kvinner. Noe sånt, eller at han legger det han som... Han drømmer om det. Ja, ikke sant? Og da ser han for seg bare kontakt i det hele tatt med en kvinne, er for hans science fiction. Ja, ja. Jeg har ikke vits å le nå. Jeg har ikke klokka et eneste sekund. Tore, hva slags synspunkt tror du på dette? Nei, jeg synes jo det er fullt mulig. Og jeg mener jo at det ikke må være glede involvert for at det skal kunne kalles en voldtekt. Samtidig så mener jeg at flasker og andre gjenstander som føres opp, strap-on. Der hvor solen aldri skinner, eller Det er ikke det hvor pepperen gror, for det er jo noe annet igjen. Det er i India, tror jeg. Ja, det er mulig, det er i Sør-Amerika, jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fall så synes jeg at jeg støtter jo menn som blir mishandlet av kvinner. Noen må jo ta deres parti, da gjør jeg jo flere saker. Mm. Så jeg sier, altså, voldta igjen, sier jeg bare. Altså, ta igjen, sier du. Nei, det er jeg ikke enig i, for det er... Altså, et øye for et øye. Jeg tror vold avler vold, ja. Jeg tror ikke det er, jeg tror ikke det er løsningen, altså. Men du tror ikke voldtekt avler voldtekt? Nei, jeg håper ikke det. Jeg tror voldtekt avle vold, eventuelt drap. Nei, vi er egentlig ikke et sånt program. Det er noen ganger så blir vi et sånt, sånt program som tar opp alvorlige temaer, og det klær oss ikke så godt. Nei, jeg synes kanskje det er bedre enn når vi er rever. Er bedre å være rev da, ja. Og du synes rev er bedre? Nei, jeg synes rev er verre. Ja, det er bedre å si noe som man virkelig mener enn å være en rev, og bare finne på å juge sånn som du gjør, Bjørte, innimellom. Ja, det er ikke meningen. Jeg kan også si sånn, jeg følte nå at jeg sa noe som var alvorlig og som jeg mente. Fint, det er sjeldent. Ja. Vi skal snart til noe som i hvert fall er mer lettbeint enn dette her, og det er Radioresepsjons stavmikser, etter at du har hørt Datarock og Fa, Fa, Fa. Fa, fa, fa. Det var Datarock i radioresepsjonen på P3. De samarbeider ofte med ungdomsskolen, vet du. Mm-hmm. Det er derfor man tror at Datarock, de er ganske mange. Ja. Tenker man også er det egentlig bare to. Mm-hmm. Fordi de har dette tette samarbeidet med ungdomsskolen, eller hadde i hvert fall det. Mm. Vi skal til stavmikseren. Mm. Ja. 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Mayonnaise, peanut, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjons stavmikser. Vi kan egentlig bare begynne med å gå ut, du og jeg, Bjørte. Ja, vi går ut. For det er Tore som har mikset sammen i dag, og du skal fortelle lytterne hva du mikser sammen, og vi skal ikke vite det. Det skal jeg gjøre. Ok. Som dere har hørt, så er det en veldig, blitt en veldig fin blanding av det, faktisk. Den har blitt helt blank, selv om da... Altså helt myk da, ikke noen klumper eller noe, selv om ingrediensene er camphor drops. Nei, unnskyld, rettelse, kongen av Danmark, beklager det. Rispudding, altså sånn som er i ris i frutti, bare at jeg ikke hadde med bæredelen. Altså, kongen av Danmark, rispudding og camembert, den kjente osten. Ja! Så spørs det da, om det er mulig å skille dem fra hverandre. Jeg har sagt til lytterne at jeg nevnte at dette er, at det er en veldig jevn blanding, selv om ingrediensene ikke skulle tilsi det, kanskje. Det var så morsomt ditt, for jeg var bare alle i lydverk og Petremorne, og alle bare stod opp reika og tok en kaffe og koselig. Ja, så jeg tror det er bra. Ja. Jeg tror at jeg klarer her å lukte det som er kjøpt i kiosken, jeg. Ja. Det er en av to ting, tror jeg. Mm. En av to ting, ja. Jaha. Oi. Det er ikke så dum med mix. Ja, det smakte ganske godt. Ja, og jeg tror at det aldri har blitt prøvd tidligere, så vidt jeg kan forstå. Nei, fy sånn, nå ble jeg i tvil når jeg smakte om den der. Det var godt, men det litt kvalmen i lengden. Ja, det er nok riktig, og det er nok et godt hint også. Det er noe av det som ikke er så noe man vanligvis ikke sitter og spiser med skje, så fryktelig, eller det er to ingredienser man ikke spiser så mye med skje. Der er noe sånn frø, tynne, bitte små frøting. Tynne frøting, ja. Bitte små. Er det noe smak i tynne frøtingene, eller fester det seg mellom tennene, eller hvordan er det? Det er ikke fett, tror jeg. Er det hares frøting? Nei. Nei. Nei. Nei. Dette var veldig, veldig vanskelig. Ja, men det ser veldig, veldig... Vet du hva, jeg prøver å se for meg hele kantina, og se, liksom, gå gjennom de forskjellige hyllene, se hva som ligger der, hva ligger der. Du har en virtuell reise gjennom NRK-bysa. Vet du hva, det har jeg. Mm-hmm. Jeg har det. Det er veldig spennende. Det er veldig... det er noe av det. Dette her kan vinne radiopris for beste innslag, for dette her er så spennende radio. Ja, dette er veldig spennende radio. Nå... Lytterne sitter jo og lurer på da, om dere klarer det eller ikke. Dere er jo så flinke til å skildre og lage radio. Hvordan bismak nå? Og fått bismak nå. Nei, jeg har kjempeproblem da. Ja, så synd da. Det er dumt da. Ja. Jeg skal skyddes med family i dag, vet du. Har du fått rabla ned noe? Sted? Jeg har rabla ned to ingredienser. Er det noe fra byssa? Er det noe fra messa? ja, det er to. Det er en fra kantina, eller byssa, og så er det en fra kiosken. Ja, er du sikker på den som er fra kiosken? Sikker. Nei, ikke sikker. Nei. Ja, det blir kjedelig. Jeg har tre, altså. Du har tre, Bjørte, hvor mange har du? Jeg har tre om fem sekunder. Du pleier å jobbe litt på overtid. Ja, nei, ja. To, tre, fire, fem. Blande med luft inn i munnen, kanskje det hjelper. Det var fem sekunder. Ja. Snakk gjerne i mikrofonen, det Nei, kom igjen da. Det er vel stor blikk om liv og død her. Mer eller mindre? Nå har jeg det. Ja, da lurer jeg på om jeg skal be deg, Steine, først om å fortelle hva du har skrevet som er i Stavmikser uke 17, kanskje? Ja. Jeg sier karamell. Jaha. Det er kanskje litt vel generelt, men hvis det er karamellgreier i det, så skal jeg få for det. Så skal du få kjempe for det. Ja, karamell, vaniljesaus. Vaniljesaus, ja. Og grøt. Og grøt, ja. Hva slags grøt da? Jeg sier bare grøt, er det lov? Det må bare si grøt. Vi hørte det. Ja, bare sånn at du skal være sikker på at jeg har skrevet ned så jeg skrev det ned. Så står det her, altså vaniljesaus. Det har jeg også skrevet. Og så har jeg skrevet lekkerol og tyrkisk pepper. Ja. Da kan jeg si at det var dessverre ingen som hadde helt riktig i dag. Oi, så må vi kanskje krangle litt om hvem som hadde nesten riktig. Som vanlig. De riktige ingrediensene er Kongen av Danmark, en hel pose. Å fy søren! Rispudding, altså halvparten av en sånn ris i frutti, eller riskrem, som man skal kalle det. Og camembert. Fy søren! Og det ble en jævn fin blanding. Ja, men, så, Kanskje dere begge må bli skutt? Nei! Det var jo ingen som var i nærheten av det. Si hva du hadde en gang til, Steinar. Jeg sa karamell, vanilje, og grøt, og ris. Men jeg hadde jo to... Kanskje jeg skal spørre lytterne, vil dere velge en av de å skyte? Jeg hadde jo to droppstyper. Ja, men hallo, du har så mange droppstyper du bare vil. Ja. Hvis lytterne synes at begge skal skytes med family, som må ha en enorm underholdningsverdi, så si ja nå. Til 1907 koderesepsjon, eller? Ja. Si ja nå. For de sitter enig i førde og sier ja, det hjelper ikke. De skjønte ikke. At det var jeg mente. Ja. Hvis dere synes at jeg skal skyte en av de, så skriv navnet på vedkommende. Ok, da tar vi en låt, så får vi lytterne bestemme, som vanlig. Dette her er The Treehouse Song og Ane Brun, for å ta det litt ned. Jeg sa jo to droppstyper, jeg. To droppstyper. Jeg sa grøt, som i riskrem, eller ja, ris... Det er ikke det samme. Nei. Men det er ganske nære. Ane Brun, The Treehouse Song, og det kan se ut som om lytterne har bestemt seg. De er veldig sikre. De er veldig sande. Stort sett så sier de ja på tekstmelding, og det er noen hundre mennesker som har gjort det. Mm. Og det betyr at for første gang i radioresepsjonens historie, så skal to av resepsjonistene bli skutt med family i samme program. Som da er flerskuddsfunksjon på en softvåpen som vi har her i... Skyt Steina først. Nei, kom hit! Stå ved siden av! Okay. Kom hit nå! Ja. Nei, jeg kommer. Det er kort bygge, det er ikke noe kødd. Ikke noe kødd. Og ikke balla, hvis du skyter meg balla. Da... Ikke si balla. Bruk siktemidlene, for guds skyld. Okay. Og så ikke... Skal jeg vente litt, eller? Au! Shit! Det er noe av det morsomste jeg har hatt på. Det skjedde med begge beina. Jeg var med på Norway Cup på slutten av 80-tallet, men dette tar kaka, altså. Oi, shit. Det var ganske mange skudd da. Hvis du på en måte som hører på vil se hvor vondt dette faktisk er, så kan du gå inn på P3-TV, og det skal være et klipp der hvor vi skyter en P3-TV-fotograf. Så gjør for guds skyld det, så vi ikke tror at vi faker eller så. La oss ned podcasten vår. Vi høres igjen på mandag. I morgen er det Filmpolitiet i denne sendetiden. Etter oss, Ken Le Torkil. Jeg tror vi skal bare si takk for i dag. Takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3.